I já vám to vrátím. Tak začneme se Volter je naše restaurace s tanečním barem. Pan Edward Lux je vášnivým milovníkem hudby. Na jeho žádost jsme do apartmá, které se u nás pravidelně rezervuje, nechali umístit malé klavírní křídlo. Předpokládám tedy, že očekává příjemný večer s tancem.